أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جدول افضاد فلندرم i takon Allahu Gjelle Gjelaluhu, Allahu në falenderojmë dhe vetëm për i ti falë dhe ndihmë kërkojmë, nërsa salavatët të mirat e Zotit mbi pengamberin tonë sallallahu aleyhi sallem, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë e ti të pastërta dhe të gjithë besimtarët, dhe se të ndjekin rrugën e ti me të mira, deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, do të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu në ligjëratat e zakonshme javore të ditës së Han, ku kemi përzgjedh dikun afër 2 vite që të flasim për komentin e fjalëve të Zotit Gjelle Gjelalu. Pra të mundohemi që ti bartim fjalët e dietarëve të cilët e kanë zbërthyer fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Ktu ku jemi tek tefsiri, para se me hyje në tefsir duhet ta kemi parasysh se Kur'ani ka nevojë gjithmonë për tefsir. Madje për tefsir kanë pas nevojë edhe vetë sahabët të cilët kanë qenë arab. Pra ki Kur'an është arabisht. E nëse sahabët duke qenë arab të kulluar, të cilët kanë qenë të zotët e gjuhës, e kanë njohë gjuhën arabe në thelbin e saj, atëherë nëse ata si arab dhe Kur'an i ka zbrit në gjuhën e tyre, ata kanë pas nevojë për tefsir, kanë pas nevojë për dikan i cili ua zbërthen, do me thanit e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Atëherë, nëse kjo është ditur, qëfar thuhet për njeri i cili nuk e kupton gjuhën arabe? Pra, sa ka nevoj për tefsir, a i cili nuk e nje fare gjuhën e cilën ka zbit Kur'ani. Pra, nevoja e ti, pra e këti i cili nuk e nje gjuhën arabe, o shumë ma e madhe se sa a i cili e ka njohë gjuhën arabe dhe ka pas nevoj për tefsir. Andaj, Kur'ani Zotit Gjelle Gjelaluhu nuk përkthehet. Pra nuk përkthehet germ për germe, shkronjë për shkronjë, s'ki mundësi ti me përkthy asnjëherë fjalën elhamdu lillahi rabbil alamin. Formulimi, domethënia, stili i cilën ka ardhur e kështu me radhë, ngjeshja shumë fjalën në një vend, s'ka mundësi njeriu me përkthy. Por çfarë bën? E afron domethënien nëpërmjet tefsirit. Kjo është pika e parë. Pika e dytë në parathënie të nderuar Lezër është se Kur'ani Zotit Gjelle Gjelaluhu ka një veçori dhe një cilësi të cilën se ka asnjë ide, asnjë sistem, asnjë filozofi, asnjë herë. Dhe ajo është bartja informacionit dhe kthimi informacionit në veprimtari. Për shembull, neve shohmi se historia ka pasur shumë filozof. Ka pasur shumë filozof, njerëz që se shkruajnë, lexojnë, studiojnë, mësojnë kështu me radhë dhe dalin me ide. Do është normale me dalin me ideja i cili mëson dhe lexon. Mirë po, pse gjithmonë flamurin e veprimtarisë apo simbolin e veprimtarisë dhe aktivitetit e mbajnë besimtarët, e mbajnë muslimanët? Madje qoftë edhe ata nga fetë të devijuara, ata janë me më shumë punë se sa filozofët, që shkaton Shejhul Islam Ibn Tejmije. Krishterët dhe jehudët kanë shumë ma aktivitet se sa filozofët. Për çfarë arsye? Për arsye që ju kanë mbet diçka nga feja e pejgamberve, pastaj kanë devijuar. Andaj, ajo që duhet ta kemi parasysh, cila është ndëruar Lezër, nuk duhet ta harojmë bërthamën e Kur'anit. Dhe ajo është kthimi i lajmeve në veprimtari. E këtu pse kemi nevojë neve për këtë teori? Shpesh herë neve mendojmë se kënaqësia mendore e shtimit të informacionit është vetë qëllim vetveti. Do kjo nuk është qëllim vetveti. Pra, rritja e informacioneve, rritja e njohurive, marrja e gjërave të reja nga ligjërata nuk është qëllim vetveti. Por është një mjet për të kaluar zemrat, që zemrat ta krijojnë vullnetin e vullnetit ta sjell punën. Nëse informacioni nuk arrin zemër me kuptim qëndosh, që të zënë vend në zemër, ta kryon vullnetin dhe ambicien për të lëviz dhe pasaj të lëviz njëri ju, nëse krejt këto mungojnë, atëherë kjo mbetet teori e thatë. Andaj thot Shejhul Islam Utejmije në Mejmul Fetawa se sikur mos të ishin pejgamberët, sa i përket menquris s'ka ma të menqur se filozofët. Ma dje e shefti njëri ju nësi jep sot, shumë e thjesht është kjo teori, nëse sot t'ja jep një kujdo qoft i cili nuk angazhohet me këto filozofi, nëse jep një libër filozofik, pra për shembull një libër t'ja jep Sokratit apo t'Aristotelit apo t'Ibn Sinës, e refuzon. E refuzon tabiati ti, e refuzon energjia ti. Pse? Nga së është i ngjeshur në mendje, është i ngarkum në informacione dhe kombinimet mendjes pa diçka praktike. E nga ana e kundërt, njerëzit pa asnjë bagazh të informacionit filozofik e pranojnë Kur'anin. Por çfarë arsye? Por shkak se është në harmoni me natyrën lëvizse. A dhe për shembull ti e gjen plak pa asnjë ditë shkollë, praktikon atë që ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe gjen një tjetër, nga ona tjetër, e gjen, kupton, ka inteligencë, i marr informatat, kombinon informata, filozofon me këto informacione, dhe nga ona tjetër nuk gjen vullnet në veprimtarinë e cilën e kërkon Kur'ani Zoti Xhelel Xhelalu. Kjo tollovi ka ndodhur të ndëruar vëllezër. Kjo ndodh kur njeriu e quan marrin e informacionit vetë si informacion qëllim vetveti. A është kjo qëllim vetveti? Jo. Andaj, të ndëruar vëllezër, ajo çka neve duhet ta kemi parasysh është se Kur'ani ka shumë informata. Shumë ka informata. Vetëm me një fajetët janë shumë. Po para mendo kur zbërthehen, para mendo kur ato shpërndahen në detalet dhe imcinat shumëta, sa dalin tefsire të mëdha. Andaj ka tefsir 30 vëllime, ka tefsir 50 vëllime. Mirë, nëse i bashkon të gjitha, del shumë. Andaj libri Zoti Gjellivara ka shumë informacione. Fjallët e pejgamberi sesem kanë shumë informacione. Nëse i merë këto për dhe fjallët e sahabë dhe i banë me një vend, dalin shumë. A ka mundësi njëri ju të gjitha minzan? Jo, asë që është e kërkuar për ti. Qka është e kërkuar për ti? Që ajt ta vendosë në lëvizje informacionit cili ka rrit. Edhe njëherë për sërisim, e kërkuara për njeriut është që informacionin e sakt që i ka arë për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo e ka marë nga Kur'ani, ta vendosë në lëvizje. Ta vendosë në lëvizje. Atar pse neve na duhen ligjëratat e shumta? Mos i qenë nga kjo. Pse? Ka thonë Ibn Qayyim el-Juzije, që të rritet kualiteti i çasaj veprimtarie. Pra ti për shembull e ke kuptuar se i ki dy recitat sabah farz. Kjo veprimtari zndryshon deri në fund jetës. Dhe krejt brezat që kanë me ardhur kanë mi pas dy recitat. Mëso sa dush dy recitat. E mirë, cili është dallimi mes atij i cili vazhdimisht mëson mëson Kur'anin, e lip Kur'anin, studion fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra me një fjalë tjetër, por mës me filozofue. Cili është dallimi mes dy recitateve të mia dhe të Ibn Tejmijes? Çato të sabahut. Cili është dallimi? Ka dallim i madh. Ti çato janis me tekbir Allahu Akbar, me Fatihan, me çat sure, njëjtën sure. Cili është dallimi? Shejhul Islam Ibn Tejmije e mora si shembull për shkak se është i pranuar mesin e gjithë njerëzve të së të din se është një intelektual shumë i lartë i grumbullit të muslimanëve. Cili është dallimi? Dallimi është se çato dy recitata të mia e tuat, nëse krahasohen me dy recitata të atij, ku është dallimi? Ato janë dy. Dallimi në cilësi. Ai kur ti sjell ato dy recitate, i sjell me cilësi. Për shembull, fjala e tij Allahu Akbar. Sa cilësi vjen atij kur ta thojë këtë fjalë? Sa do të thonë ai vjen kush është Allahu? Ai di për shembull për Allahun shumë sende, shumë informata, shumë zbërthime të ajeteve. Dorsa ne kur themi Allahu Akbar, çka vjen krye? Nuk ndonjëherë harrojmë edhe manojën e kësaj fjale. Kështu në informacionin më të shkurtër, për shembull, Allahu Akbar, Allahu më i madhi. Kjo ka dallim mes njeriu i cili e kupton mirë Allahu Akbar. A dhe të ndërua dhe zërë pika e dytë si parathonje është që ta kuptojmë se nga Kur'ani, nga suneti për nga mberi sallallahu aleyhi sallem dhe nga mësimi i dijes në përgjithsi, nuk është për qëllim mbartja e informacionit për një vend, një vend tjetër. Pra i bije që prej libër me nëzirë në ligjerat apo prej ligjeratë me e qunë vesh dhe a është këtë qëllimi Zotit? Jo. Qëllimi Zoti Gjelle Gjelalu është që informacionet e dobishme të shkojnë në zemër, dhe zemra ti përpunon ato, ta mbanë të mirën për tyre, ta largon të keqen për tyre, dhe atë mirë që ka e ka mbajt për veti, ta këthen në energji, ta këthen në veprimtari. Atër kjo është përblehet. Tjetra jo. Ashtë përblehet njeri ju për mundin? Po. Për veprën dhe si në naj duhet ta vepron, është qëllimi i fundit. Andaj të ndërrua lezër, për shembul, neve e gjejmë se djetarët të cilët Zoti Jon Gjellë Gjellalu i kanë ngrit, krahasim me disa djetarët të tjerë, të cilët e njofin njëtën informacion, por nuk e kanë njëtën pesh në umet, ku e dalimi? Për shembul, ku e dalimi në mes Imam Ahmedit, Ebu Hanivës, Imam Malikut, Shafiijut, Sufjan el-Thaurit, Sufjan ibn Ujejne, imam të muslimanëve, që fjala e tyre peshon, fjala e tyre shpeshherë është juridik në shumë pjesë të tokës, pra me ta punohet, me ta veprohet, krahas disa ulemave të tjerë, dhe ato i din njëtat informata. Pra edhe ai tjetri e din informatën, ta njësë përmend me emra, po ka ulema plot në histori, në për libra, ti me ta përmend se di kushaj. O ka njeri gjigant, për shembull, është një dietar, e ka emrin në histori El Gjahidh. Gjahidh. Ky Gjahidh është gjigant, është shumë i meqëm. Ka dije, ka të shkruar libra, e kështu me radhë. Mi po që ka mundësi shumë i sa preme nuk e njofin ata. Dhe asë që ka peshë si imam, po ka peshë në atë kategorin e veçan të ti. Ku dalimi? Masi edhe aje din njëtin hadith, njëtin informacion. Ku është dalimi? Dalimi është se imamat e muslimanëve informacionin e kanë vendos në shërbim të pastërtisë së shpirtit, dërsa të tjerët e kanë marrë informacionin vetëm si argëtim dhe zbavitje apo kënaqësi mendore. Dhe dallimi mes kënaqësisë mendore dhe pastrimit të shpirtit është shumë i madh. Por nëse njeriu për shemb orvatet me punuar atçka e ka mësuar, do ta gjejnë se tani fillon telashja. Dorsa thot po e di. Dhe na kemi ngel do njëherë, po edhe unë e di që ta. Po qka që e di? Do njëherë e dim njëtin san që e ka dit e Bubekri. Do njëherë e dim njëtin san që e ka dit Omerit, njëtën. Apo e dim njëtën? Po e di njëtën. Po pse se jemi njësoj? Sepse ata e morën informatën, e morën ajetën. Kjo shumë rëndësi, vëzër. Kjo parathanje, kjo premisë shumë rëndësi. Marja e dijes dhe vendosja e saj në shërbim të kthimit në energji, të veprimtaris o shumë madhe. Andaj sahabët dalohen pri krejt generatave se aj informacionin e ka morë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me njëherë ka vendosë në pun. Dhe nuk gjenë ti pyetje pe sahabëve që del nga pyetja qka ma fronë më shumë ka Zoti apo cila punë më shtin gjenet. Andaj i gjenë këtë sahabët, ata që kam pyetë për informacion në kam prej bedeuive. Prej bedeuive. E sahabët e mdoj, tësët kanë qenë minel hadhirin me për atyre tësët numrohen nga qytetarët e sahabëve, që kanë pyt për nga mërin së sellem, njani thot, ja Rasulullah, tregoma një pun që unë si ti përmbana më shtin gjennet. Qiko? Ro, këti me vet, ki nuk thot ti bjerë mu informacione, apo si kur njani herë, tha ja Rasulullah, ku a baba jem? Atare për nga mërin së sellem nuk e pëlqeti këtë pytje. Ati i kështë edhik baba në gjahiljet. A i tha ja Rasulullah, ku o baba jam? E kishë përselim në akhirat, ku ka mejt baba jam? Tani, shashtë, para me do para përgjigjes, qëka të bandobi? Qëka të bandobi? Ti, edhe nëse e merë përgjigjen që është në gjahenem, ki mu mërzi, dhe kjo së bandobi. Nëse e merë përgjigjen që janë në gjennet, kjo prapë së bandobi, ti prapë dush me punu ti për me mëriti në gjennet. Atare, pe nga meri, sallallahu aleyhi sallem, nuk e pëlqeti pyetjen. Mi po qka i tha, babën e ki në zjarë. Ta një shiko, pe nga meri sem kur nuk e pëlqejti pytjen, dhe e pasë kjo pytje, ka me mërzit këta. Atare, aje uli kokën, u mërzit dhe u këthi. Atare, shiko kjo pytja, kur është vetë për informat, jo për pun, atare u mërzit, pe nga meri sem tha, këthen e prapë. Atare i tha, edhe baba jem, edhe baba jot, janë zjarë. Për kjo pun nuk ka me kam qef une. Kini ba dikosh, une kam qef që ki mu ka një mirë. Ma e qefin për veti. Së këtheja taj një mirë, pra na së mëna mi këthi gjërat nga ana e jon, apo nga vlerat, pse na dojna. Andaj ai babën e vet, çka kur e veti çka deshti? Isha Allah në xhenet. Kur i than zjarr, u mërzit shumë. Andaj vënë sa më tha dhe baba jam në zjarr. E pak u qetësu. Pra baba i pejgamberit ku kanë zjarr, edhe jemi. Andaj dallimi mes sahabeve dhe ulemave imam, të se di ka bë Allahu xhelala imam, cili është dallimi të nderuar Allahu. Me një fjalë, ka përmendë Sheikhul Islam ibn Taymije se ata Kur'anin e kanë kuptu veprimtari dhe kanë me ardhë generata të cilat leximin dhe marrën informatës do të llogaritin kulmin. Andaj Hasan al-Basri u tha, rahimahullah, ka zbrit Kur'ani për të punu me ta, e njerëzit e kanë marrë leximin për punë. Apo, për shembull, sot ka orientalist që e din Kur'anin, ka orientalist që e din hadithin. Madje fjalori i parë në hadithin e pejgamberit s.a.s. me fjalor, për shembull, elif, këtë hadithet me elif, hadithet me be, këtë hadithet me be, me te, e kështu me ra. I pari që i ka shkrujt është francez. Dhe Sheikh Albani thotë kemi përfitu shumë për këti fjalorit. Aj kur e ka shkrujt francezi, këtë libër të madhë, nuk e ka shkrujt për musliman, e ka shkrujt për veti. E ka shkrujt për veti që kur t'ja sulmojet, ta ketë mahazër. Ti ketë mahazër, mos t'i lipe shumë. E ka bo fjalor, pasaj musliman e kanë morë dhe e kanë përdor. Mirë, tani, këj francezi, din ma shumë se une dhe ti dhe plot të gjallar hadithe. E njef hadithin e pejgamberi se sellem. A i bandobi? Jo. Se nuk i bandobi? Sepse, aje ka shfrydzu për informat. Ndërsa, ajo që ka Allahu e dënë prej neve, është puna dhe gjallëria e zemrës dhe pasërtia e shpirtit. Andaj tha Allahu gjelluar në Kur'an, kad efleha men zekkeha, ve kad khabe men deseha, ka shpëtuar aji cili, cili, e ka pastru nefsin e ti, nefsin e ti, egon e ti, zilin e ti, e kështu me radhë, mlefin e ti, dhe ka dështu aji cili e ul nefsin e ti. Qka ti ka dhe që shtu ban? A mune të qëki me shpëtua? Jo. Andaj Allahu gjelluar kër e përmeni gjennetin në surën në zihat, qfar tha? A i cili e ndal nefsin e ti. A i cili e ndal nefsin e ti. Andaj kjo ishte një parathanjit në dëruar lezër, që neve nga Kur'ani nuk synojmë informat. Nuk e kemi prun edhe këtu shpresojmë. Na Allahu gjelluar i din zemrat, neve shpresojmë që mos tjetë me u kalzu vetëm, ulemat kanë thonë për këta jetë këtë gjohë, për këta jetë të kështu, edhe shumë mirë, pra knatësi mendore. Është një knatësi mendore. Knatësia mendore, a ka sevap? Jo, me kusht. Nëse kthehet në vepër, e merr edhe sevapin e knatësisë mendore. Nëse mbet veç knatësi mendore, s'ki sevap. Madje kthehet edhe në azap. Kthehet edhe në azap. Eksumerat. Andaj, neve shpresojmë që mësimi i Kur'anit, mësimi i librave të ulemave, mos jetë knatësi mendore, mos jetë zbavitje, por të jetë një orvatje për të punuar dhe për t'i pastru shpirtat me ata që ka e donë Allahu Gjelle Gjelalu. I kemi morë të ndëruar dhe zërë në ligjeratën e fundit 4 ajete, ajetin 87, 88, 89 dhe 90 nga surja El Bakara. Dhe kemi përmenë qëfar ka pas prej dobive dhe zbërthimeve të këtyre ajeteve. Sot me lejnë e Zotit Gjelle Gjelalu du t'i mundohme t'i rëndisim porosit e këtyre 4 ajeteve që është shumë më rëndësi me i përmbledh se çfarë porosi ka në këto ajete. I përsërisim ajetet, ka thënë Allahu Xhelel Xhelalu në Kur'an, në surën El Baqara, ajeti 87, vërtet neve i kemi dhënë Musait librin. Pasti kemi dërguar shumë pejgamber. Pastaj kemi dhënë Isës të birit të Mërjemit argumente të qarta dhe kemi ndihmuar me shpirtin e pastër. Dhe ajo është Xhibrili alayhi salatu wassalam. Pastaj të Allahu Xhelel Xhelalu, a gjithnjë që ju vjen një pejgamber e që s'është përputhje me epshet e juve, ju silëni kryeneç me ta, apo jeni mendje me dhej ndaj ti. Pasaj dhe Allahu Gjelluala, një grup e keni përgënjështru, e keni thonë rënacak, dhe një grup tjetër e keni vra. Pasaj dhe Allahu Gjelluala, në ajetin 88, wa kalu kulubuna gulf, dhe thanë zemrat e tona janë të mbyllura, dhe të regumë qka është për qëllim, ta që nuk i përsërisim. Bellanehumullahu bi kufrihim, por se Allahu, thëtë Allahu, jo, nuk o qashtu, por Allahu i ka malkuar ata për çka kufrit të tyre dhe shumë pak ata besojnë. Përmendëm çka ka këtu prej dobive, tani i rrëdhisim disa prej porosive të cilat janë në këtë ajet. Mësimi i parë është vërtetimi i pejgamberisë së Isaut alayhi salatu wassalam dhe mohimi i çdo cilësie tjetër prej tij. Por Allahu xhallahu ta'ala shka thot: "Wa atayna Isa ibn Maryam." Dhe do ta vërejnë në Kur'an, kush e lexon shumë Kur'anin, se Allahu kur e përmend Isa'in alayhi salatu wassalam, gjithmonë janë ngjit edhe ibn Maryam. Ibn Maryam, djali i Maryamës. Dhe me këtë pejgamber tjerë nuk bën kështu. Por që nuk kanë Kur'an Ibrahimu bënu Azar, s'kanë Kur'an Ibrahimi djali Azerit, s'kanë Kur'an Muhammedi bini Abdullahot. Pse? Por shkak se ata nuk janë sprovu njerëzit me këta pengamber që janë sprovu me Isën. Allah e thekson në Kur'an se Isau është i biri i Mërjemës, që do më thonë nuk o Zot, nuk e o djali Zotit, nuk o pjesë e Zotit, po është ibn Maryam, është pjesë e Maryamit, është pjesë farë e Maryamit. Nga ana tjetër është pejgamber. Po, pohon cilësinë e pejgamberisë, mohon cilësinë e hynis. Pra nuk është çka uluhia ai, çka diçka nga Zoti jon te bareke ve teala. Andaj kjo është shumë e rëndësishme në theksimin, dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija ka përmendur këtë se Allahu xhallahu ala ka theksuar në Kur'an ibn Maryam, i biri Maryamës. Ne nuk ja ndojmë kësaj vëmendje. Neve për shembull kemi përmend në të kaluarën, në xheratat të tefsirit, Allahu xhallahu ala ka dalluar në shprehjen e Isaut dhe Musaut, e që të dytë janë pejgamber të njëjti popull. Gjithmonë Musa ju ka thonë atyre bijve të Izraelit, ja qaumi, o populli jam. Apo o populli jam. Dërsa Isau kur nuk i thotë o populli jam. A je pejgamber të ta? Pse nuk i thotë o populli jam? Sepse nuk jeni popullit kur nuk lidhët baba me to. Apo nuk, a kur ju thë, qka thënë të Isai? Ja beni Israel, o bite Israelit. Musa kështu nuk i drejtohet Israelve. Pse? Sepse ajo është pitynë. Ajo është pitynë. E kjo shpreje Kur'an, çfarë është? Prej mu'gjizës, prej fakteve të cilat argumentojnë për vërtetësinë e Kur'anit. Për vërtetësinë e Kur'anit. Shikoj të nderuar vëllezër, Sheikhul Islam Ibn Taymija kur është argumentu për vërtetësinë e Kur'anit, me çka është argumentuar? Argumenti, një ndër argumentet e fuqishme se Kur'ani është prej Zotit, nuk kopi Muhamedit s.a.s., cila është? Densia informatave të shumta, e cila zakonshëm a i cili shpik kontradiktohë njëra me tjetër. Por shemë, kur ti ashtu ndikujt, ja të regon nimi informata, të regon për këta dhe për këta dhe për këta, zakonisht kur rend, kontradiktohën ato, së ne ma një loj rendi të vërtëtsis. Ndërsa Zoti i Onjëllë Xhelalu hun Kur'an, shikoj çfarë informata i ka pru. Pitte Ademi deri te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe kur asnjë informacë s'ka dalë nga e vërteta. Dhe këta ka mundsi ta katë njerit me bë, s'ka mundsi. Andaj Allahu Xhelala, shikoj Ibn Maryam, biri Maryamës. A ka mujt një herë me huç? Por shemo sikur ti shkon, supozimisht, prej Muhamedit sa e kish huç një herë, i kish hik Ibn Maryam, kish thon Isau. Apo ose njëherë i kishë ikë me thonë për shemull, o populli jem. Por shkak se shpesh vjen pe pejgamberve ku ju drejtohen popullit të tyre, o populli jem. Dërsa asë njëherë në Kur'an, asë njëherë, kjo muëgjize. Andaj, kjo është prej dobive të cilat i kanë dzirë djetarët. Simi parë është se, e tejnë Isa ibn Maryam, ja kemi dhonë bisës Isait birit e Maryamës. Pse birit e Maryamës theksohet në Kur'an që është pejgamber, është djalë i Maryamit, nuk ka babë, së është Zot. Kjo është më rëndësi. Dhe mësimi i dytë të cilën e nxjerrim neve nga këto ajete, e që e kemi theksu pak, tu edhe e theksojmë pak më shumë, Kur'an të ndëruar dhe zër, shumë po folet për bitë e Israelit. A folet shumë? Po. Shumë dhe gjenë Kur'an, i gjithë Kur'an i gati flet për bitë e Israelit. Sidomos ana historike Kur'anit. Ana juridike, ju fletë sahabëve, banë kështu, mëse banë kështu, në regu. Mirë po, ana historike, është për të tjerët. Mirë, nëse Kur'anin anën historike, fletë më shumë për të tjerët se sa për muslimanët, të cileve u ka zbrit, atërë këtu ndodhën të lashë shumë madhe. Cile është ajo? Por shemo, neve kër i lexojmë ajetet historike në Kur'an, kanë bojë bitë Israelit kështu, kanë bojë jehudit kështu, Qish i lexojmë këto ajete në dimensionin sa të këqia në konë. Tani, shikoni balancë. Bitë e Israelit përmenën shumë Kur'an. Mirë, bitë e Israelit dhe lexojnë Kur'anin? Jo. Bitë e Israelit sot, a e lexojnë Kur'anin? Nuk e lexojnë të ndërruar vëllezër. Se lexojnë. Ata se lexojnë. Na kur i lexojnë as i morna për veti një pjesë Kur'anit shumë e madhe, ku shkon? Bosh. A ka zbiti shka bosh Kur'an? Jo. I kthejmë edhe njëherë. Pra Allahu Gjellë në fletë shumë për jehudit Kur'an. Qëto ajete, a ju ka thonë jehudive lexoni? Jo, a ju ka thonë lexoni për të si lexojnë. Mirë, një pjesë dërmuese Kur'anit jehudit se lexojnë. As krishterët se lexojnë. Se lexojnë Kur'anin ata. Pra, ata se lexojnë. Na kur lexojnë, a thonë, a këtos janë për neve, për ata. Ata se lexojnë, na se mona për veti, qëto ajete për kanë janë. Andaj shumë bëjta bëjnëve, kur ju banin të fësirë në zanësave të tëre, dhe ata thoshin, asat kësi jehudit kanë në kanë. Ata rëshka thoshin o gjallarët, imamat e muslimanëve. Apo dënë një me mbolë, me morë ëmbëlsiren e ata i thësien? Jo, ka thonë këto ajete janë për juve. Këto ajete ku flenë Allah për jehudit dhe krishterët, dhe të regonë se këtu kanë deviju, këtu qërtohon, këtu kanë lejthit. Për ka janë këto? Për jehudit? Kanë baru për atyre? Për neve. Para me në sa defekt kryohet kur nasimona për mineve. Shiko, kur ti se merë një qërtim që Allahu ja bje bivet Israelit në Kur'an, kur nase mona për mi veti, a di që shqibje? A di që shqibje? I bje pa e thonë, pra tërthor azi, o zot, këto për çka? Për mu jo, ato si ledzojnë, pse i ki pru këto? Ato kjo shumë pikë rëzikshme. Krejt a jetët që ka janë Kur'an, janë krejt për musliman. Nësë ata ledzojnë. Andaj të ndërruar lezër, mësimi i dy që e nxjerrim nga Kur'ani cili është. Kur Allahu flet për historiqet e tjera, kujt i fol? Neve. Neve, që mos bim në ata që kanë ra ata. Kur Allahu gjela, pse Allahu në kalzoj neve se disa jehudi kanë bëhë kështu? Qka në duhet kjo? Qka në duhet? Ati në ju vjen zor me e ledzu se është për babalar të vetë, nas për mona për mi veti se nas, që nasi ata, hëtër këto ajete ku ngelin, andaj këtu duhet me reagu pa tjetër. Kur'ani na flet neve në përmjet historisë njerëzve të kaluar. Kjo është mësimi i dytë. Mësimi i tretë se në ganxhir dietarët është se Allahu xhela xhelaluhu e zbret ndihmën në varësi të nevojës të njeriu. Dhe përmendëm në ligjëratën e kaluar, këtë e bëjmë një sqarim më të lartë se Allahu xhelala e çon pejgamberin me nevojat e kohës, me mundësit e zbatimit shëriatit të rëthanave të kohës dhe ndihmon pengamberin me dozën që ka nevoj aj pengamber. Për shemë, Allahu Gjellë Gjellalu a e ka ndihmu e Ademin me Gjibrilin? Jo, si duhet. Nuk ka kundërstar, s'ka armiq. Që i duhet Gjibrilin Ademit? A jo pengamber, po a i flet direkt me Zotin. Andaj, Ademit për shemë Allah nuk e ka që Gjibrilin, se si duhet Gjibrilin, se s'ka armiq. Andaj, Allahu Gjelluara, qka thot? Wa e jedenahu bi ruhil kudus. E Isain alayhi salatu salam e ndihmua me Gjibrilin. Pse nuk tha për pengamert të tjerë, e ndihmua me Gjibrilin, edhe pse Gjibrilin her pas here i ka ndihmua dhe pengamert të tjerë në varsit të nevojës. Por pse këtu e theksuar të Isa alayhi salatu salam? Sepse Isa alayhi salatu salam kishte më nevoj me arë Gjibrili. Më nevoj me arë Gjibrili. Për argumentin, argumenti e para, popullit e cilët i dërgu ishte i naqorë shumë, i naqi i madhë, arroganti i madhë. Ata edhe me pengamberin e lëkurës vetë zdo ishin me ni. Para me do, Allahu Gjellu dhe kur e bje këtë ajet? Ajetin 87 deri të ajetin 86, për ka në fol? Për Musën. Për Allahu thotë, qiko këtë shekën bë Musës, po Isës shka i bojnë? Do me thonë Allah, nëse familja t'hip në qafë, familja t'hip në qafë, për një mesaj shka t'je e bartë, po mi u shku t'i ku që ka si ki familje? Përse familja, hajtë thot se jemi, ashtë e kushërije, akraba, pra ashtë pak ma i matë shumë. E Allah po dhëtë, bitë e Israelit, Musën e kishin familjarë, gjak i tëne, dhe këshish ka i banën. Po më ardi ku shka sa gjak i tëne? A kanë këto pasaj kufi? Andaj ata dështë me vra, me një harë me vra. Skota ata, na këna me këshirë tash, këni ba disa? t'ja u shpjegojnë në argumente se i kanë keq kuptuar argumentet e Islamit. T'ja u shpjegojnë ana. Këtë në çka ju shpjegon Allah? Çka ju shpjegon këtënve të cilët janë kanë jetuar në histori periudha gjata? Çka ju shpjegon këtënve? Këta kanë dy, o me mua ose kundër mua, s'kan tjetër. Andaj nuk duhet më mashtru pas asaj që ndoshta ju ka shkuar Islami abuzum e i me fotografi jo të mirë, se më bëmu ju pas shkuaj Islami i mirë e kishin pranuar. S'ka. Ato musën se kanë ngue, dhe Allah u shpesh Kur'an e përmenë se ju musën se kini ngue, e kini me ngui Muhammedin s.a.s. që i mas pari nuk kërpi juve, së gjak i juve. Andaj, këto Kur'an i vëzër pse i bje, se na duen për dit njët na duen këto. Për dit, sot, edhe më shumë sot na duen. Ose bota është ba, denci e madhe dhe komunikimi madhe. Kjo është, kjo presion veti. Pra në kaluarën për shemull, a i ka pas këtë gadishë dhe arabik 150.000 veta. Dhe mundësia komunikimi të konë shumë e vogël. Pra ka pas një loj harmonie, që s'ki pas mundësi me komunikue. Dhe mungesa e komunikimit është me një anë favori madhë, se njëri ju zdëgjën informata. Sot sa informata i dëgjën? Ando njërëzit janë sot ma depresion, ma të ngarkum. Pse? Se shumë informata morin. Dhe zemra s'duron shumë informata. Zemra nuk duron shumë informata, sikur që trupi nuk duron shumë ushqime. Dhe me bo me janë dru trupit për ditë ushqimin e mytë. Por shemë, para me ndohë sot ti me hangër ushqim pjesës shkupit, Balkanit. Mas një ave me taprupi Indije, mas një ave prej Amerike, mas një ave për shemë prej vendeve Arabe. Organizmi fillon dhe thotë smuj me duru, se si njohë në këto haje. E njëtë është zemra. Nëse i shtohet shumë informata, sa shofë në nësot informata? Dhe shefë se grumbulli i madh i informatave i qonë njerëzit dhe një pikë që thojnë leje vla se kjo dunjas dreqet mo. Streqë, së në dreqë kërkush mo. Pse? Shumë njerëz, shumë informata, shumë përplasje dhe shpresa shumë e vogël. Andaj, Allah u gjellohala pëse ne i ka zonë njerëve të sende, por me murë i bret. Tani i breti, mësimi i trejtë, cili është? Allahu i ndihmon njerëzit në varësi sa kanë nevojë. Pse Isau e ndihmoi më shumë me Gjibrailin? Sepse Isau kishte nevojë më shumë. E para, populli i Naçi. E dyta, ishte i jashtëzakonshëm edhe në normat kit standardet e botës. Pra me lind pa bab, për shembull, na do një herë smuna me përjetue, për shembull, keni pa e kemi përmend në ato vajtimet e ilahive. Sigur të kisha pas fatin me po Muhammedin se selle me kësha ndihmu e kështë mëra. Këto imaginata nuk shkojnë me realitetin. Mu pas kanë gjallë kura kanë Muhammedin se selle, si dhjetë ka ishe kanë. Ja për shembul, si dush me e pa këtë këta shumë thjesht. Me dalë sot në lajme. Se në spitalin ton, pas kalin një fëmijë veç me një nanë. Qka thoi njerëzit? Ka një të majtruve ti. Hajtë kalzo me kanë ka fletë. A thoi që shtu njerëzit? Kjo është normale. Po të ndërruar dhe s'kjo e njëta ka ndodhë. E njëta ka ndodhë. Bile me fmi në dorë. Vesh kur ka ardhë me fmi. Ka thonë ku e more këtë? Ka thonë e linda. Ta shë para me ndoti. Dikush të e ti shakon unë i kësha dalë me rjemit kra. Që shë i kështë dalë kra. Kjo është sprove. Allah u bela e ka po këta. Andë Allah e ka qëjtë ta bela. Tani ata pëshikojnë. Dhe para me ndoh kush pëshikon bitë e Israelit. Andë i fjallën e parë që i kanë thonë. Familjen se ki pas qështu. Ata që janë kanë pa moralëshëm. Pra, kjo punë e krimat që e kipa më moralitet. Kjo punë është e krimit që e kipa më moralitet. Andaj me njerë shku në akuzë. Andaj dhe njerë përshimë më njerë i thotë, a, ti shakonë mu e bubekri, unë e ka e bubekri. Po, ka e bubekri dhe njerë ka pas ma pak, ka ato janë kanë ma shumë. Muhammedi së sëlem ka pas rast që veç vetë ka metë. Së ne ka mbrojt ase bubekri. Së ne ka mord ase bubekri. Andaj të ndërruar vëzër, duhet njeri ju me ditë se Allah u ka derin kër e vendos ma mirë. Të ka vendos që tu, se e dhja i takatin tanë, qëllën zemra. Shumë thjeshtë, veç para mendoj, i njëti lajmë, që ju ka ndodhë, bivet Israelit me në ndodhë sot neve. Që ndodhë? Qëfar ndodhë? E më hojë njërës, kjo abet i. Andaj, Kur'ani vjen dhe në isqaron gjërat në qëfar? Në atë se si ishmi balafaquna, a, në imaginat, mas i të kaloj e rasti. Po, po, na këtë kishmi hip në njën e nuhit, të ishmi kanë të anjën e nuhit sot. Por, në atë ko, shumisa nuk hipën. Shumisa nuk hipën. Andaj të ndërrua lezër, Kur'ani i Zoti Gjellë Gjellalu në esë sharon. Pse i së në ndihmoj ma shumë? Se kish nevoj. Cila ishte nevoja? Populli naqor, ishte jashtë rasti jashtë zakonshëm. Tjetra, kishte mri medicina shumë lartë dhe u krenoni dhe shit një fudullok shumë të madhë atëherë bitë e Israelit, se kanë mri medicin shumë lartë. Sikur sot që ndodhë, kini po njerëzit, shkenca diku ka mrije, dhe mundohë shkenca diku ka mri, e gjuj, ka pa pikuranit, gjuj pa edhe delprifeje, zotin arrujt. Pse shkenca ku ka mri, ku ka mri shkenca? Ku ka mri dhe të shkenca? Kur kun s'ka mrije? Qa ka mrije? Nëse ka mri me studiu një latë që kanë studiu njerëzit në kaluarë. Nëse sot e rrata, madje sot edhe medicina sfidohet për kësaj, se smundje të reja cilat janë kriju s'kanë mundësi me gjithë ilaç. S'kanë mundësi me gjithë ilaç. Ndërsa pejgamberi s.a.s. në ka të regue se s'ka smundje që ka ilaç. Hajde, sfidoje. Vëgjeje. Mase ti po thue se shkenca ka asit takati, që i balafaqon gjitha gjërat, i gjenë gjitha gjërat, që gjeje. Gjeje se gjithë smundje ka ilaç. Mirë thonë, mirë po ketë loj dhe ketë loj dhe ketë loj dhe ketë loj. Aha, do më thonë, pas ka përjashtime. Pa njëri ju të ndërru dhe zë njarë mahnitet. Në atë kohë ishin mahnit me medicinë, mjekësia ishte lartë. Atër kishë nevoj Isa për mu binë se atë kjo pengamber me shku paralel me atë që ishte ngritur në atë kohë. Me që ka ardhë Isa? Me shërimin e smundjive që ata s'kishin mundësi mi shërua. Pra kur ata doktor thëshin, ja, këtu s'kena mundësi, Isa thëj ke bjerë muhe. Dhe e kryon të një formë të plumbit dhe me lejnë e Zotit, e këtu kanë dihmu Gjibrili a.s. e është bo plumb i vërtet. Këtë të argumente për qëfar, nga se ka pas nevoj më fuqizue zemra e ati cili ka qenë në kohën e Isaut a.s. Mësimi i katër të ndëruar dhe zër është se Allahu Gjele Gjelaluhu i nështron me leket për njerëz. Dhe kjo është privilegj i madhë i njeriut, që Allahu ti nështron dhe ti vendosë në shërbim me laqet e ti pa gjunahe në shërbimin e njeriut i cili pa gjunahe. Valla njeriut me meditu sa e ka ndëru Zoti, i plau zemra pi madhështijes. Shiko këtë univers. Valla i këtë, Allahu gjithë shpesh e ka përmen në Kur'an. Këtë univers e kam kriju veç për njerin. Veç për njerin. Nuk ka lip i kafshës me lexu Kur'an. Nuk ka lip i lopës me medituë në univers. Ka lip veç për njerit. Dhe njeri me menduë madhështin e vetë, sa i vogëla, krasim me madhështi që e ka kriju Zotin prej krijimeve tjera, thot, a që kjo këtë për mua? Së mundët me e lidhë. Së mundët me e lidhë. Për Allah u gjitha thot, khala kalekum ma fil ardi gjemi an kitë që ka kontok për juve kam kriju. Argument, a nuk e shofin Allah u gjela thot, se si e kam kryuar devën. Wallahi devja, asi fuqije ka, asi përbërje në elementet e veta, asni fuqisë në nështrona tha. Kali, në elementet e veta nuk nështrohet. Kush i ka nështru të ndërruvet? Dhe vjen njëre e ka për litari dhe hecka të doje. Dhe jo vesh një kali, një qinë kuaj, dhe jo vesh një mi, i nështron njëri. Apo, dhe kitë kjo është begati e Zotit. Jo veç kash, kafshet, pëse po. Allahu gjelluarë është ka thotë, vë ejedënahu bi ruhil kudus, për njëri në kina zbi Gjibrilin. A kjo se o madhështi e madhe. Allahu gjelluarë, jo veç kash, gjdo njëri, dy me lek, njani a shkru në vepra, njani a vrin shpirti, njani e run në bark të nanës, apo, njani e run që më stagodite kaderi Zotit. Lehu muaqibatu min bejni jedejhi wa min khalfihi jahfadhunahu min emrillah. Ka thënë Allahu gjellë në Kur'an, Allahu ka vendos me laqe për njerëz muaqibat. A di që ka do më thënë muaqibat? Me të nejtë që t'ingat ku jeti. Aqib i thënë pjesës pas njeriut. Me laqe special trin ti të kama, nëse përshemu ka mendoh në ndeshje të largon, apo të abje inspirimin largoj u pak qëto, dhe kur të akshif shka ndoh në ndeshja. Kushe ka rujt? Allahu gjellu ala. Ka sa bakterje të qarkullojnë të ndërruar dhe zërë. Sa bakterje. Realisht me këshirë sa smuje ka, këtë të të minarok kanceri. Allahu në rujt. Dhe i shërof musliman nga smuje e kësia. Mirë po, kushtë rrunë ti që ti mos me gjujt? Sa ninti, filani, filani, allani, filani, allani. Që të i kojshi? Por ti së të ka rokejnë dhe. Lehu mu akibet. Allahu gjellu ala thot, në kina caktu me lache. me miliona virusa, ti strokin. Me bo me hek Allahu këtë kujdes, trok. Andaj, prej mirësive të cilat i ka përmend Allahu Gjella për njeriu dhe në këtë ajet, wa ejedenahu bi ruhil kudus, edhe Gjibrailin, që është melek shumë i madhë. Gjibraili është melaqe madhe. Allahu kujtë e ka nështruhe në shërbim të kujtë njeriu. Andaj, prej mësime të cilat i nxjerrna prej këti ajeti, është edhe shërbimi i melaqeve për njerëzit. Mësimi i pesë që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst të ajeteve është kryenëtësia dhe kryelartësia e bijve të Israilit. E që shpesh herë ajo manifestohet në kërkim të argumentit apo mjegullim të argumentit. Apo, për shembull, jehudët i thonin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Na të kishmi besu, mu kanë që ti na kishë dëshmuar me fakte, që ki diçka që është si Tevrati." Apo, a thar Allahu Gjellola, për mi a zbulu Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, se Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, aq ishte interesum me pranu njërzit vërtetën, dhe kishte zel, që të regoje. Allahu dha, jo, kjo vesh kërkesësh, këtë, këta e kanë me mbulu krenetësien. Ata dhe ishin, mu konë që kina bi argumente, na e ndjekna. Allahu Gjellola tha, këta edhe Tevratin kërë e kanë pas, me të cilën ti po të azojnë kryen, as të vratës e kanë ndjek. A kanë me ndjek tyje? A kanë me ndjek tyje? Andaj Allahu Gjellera tha, pse ju i vrajshit pengambert me herët, mas i pilip një argumente Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? A ju shkrujken liber mi vra pengamberta? Apo, ata tha, na i besojna tonës, tonës nuk i besojna. Allahu tha, a e matna qështu që shpëthuni ju? Që dikush thot, e keni pa për shemë, a unë e me thejpin Hanefi. Në disko atje, a unë e me thejpin Hanefi. A për do me matë me tonën. Hajde e qenë me thejpin Hanefi. Qysh dush? Cilin dush me thep? Andaj Allahu një i gjithojke, jehudve. A po thoni ju, na me tonën. Hajde shiri me t'juven. Ku shkru në të vratë mi vra pengamber? Sa ta i vriqin pengamber? Allahu tha, këta i vrajnë pengamber. Nuk ju shkru në as të e vetja. E mos presot i me të besuti. E pse ata embulojshin krenëtësien me këtë form, që ta t'i bënin trysni pengamberi se selle. Sigur që i bojnë sot muslimanëve trysni. Na po ama s'ka argumentet qarta. Po ama, për shembull, feja, a ka mundësi sot mja plëcu kitë nevojat njerëzve në këtë shekull, shekull në telefonit dhe kompjuterit dhe internetit, e kështu me radhë. Njerëzit nuk e kuptojnë se Allahu Gjelle Gjelaluhu, shëriatin e ti, nuk e ka prue, nuk e ka prue për me namësu që ishë mbjellët drithri, elbi, kalamoqi. Këtoj ju vetë bani. Ai nuk ka për qëta. Nuk ka në Kur'an, shikoni, ta shkena këtu një plan se që shkini me mbjell ju këta. Jo. Këta ju bani. Ska në Kur'an, shpijen ndo një mendrejt qështu. Kërta në shkët tull e nën këtë tjetërën. Sminit Allah me këta. Kjo a juvja, shka du një bani. Mirë pa Allah u gjellë dhe thëtë rrugën. Pse kini ardhë? Qëta, a mundet me ta dhe në dikush tjetër përvec Zotit Gjellë Gjellalu? Ska mundës. Andaj Kur'ani të ndëruar dhe zër, për qëfar vjen? Për t'i zbulu realitetet. Andaj quët Furkan. Zbulus. Zbulus. Dhe prej emrave të Kur'anit është Mubin. Mubin do më thanë prej fjallës Bejan. Bejan, qëka do më thanë? Diçka kur dahat për diçka e. E bëne, e ka da. Kur të ndahat, pra është e qartë. Andaj Allahu Gjellu Ala, qëka tha në Kur'an? E fe kulle me gjë e kum rësullun, bima lete hua e mfusukum, iste këvertum. A gjdo herë që ju vjen juve një pengamber, e nuk shkollë për stati me tejkat e juve, qëka tejkat e juve. Dhe njëri, nuk ka njëri në gjavë të tokës, që pretendon se jam të ndjek të vërtetën, apo jam të kërkue, që i do të shire, s'po ma kanët, s'ka, se është degraduse. Por qëfar thot, alo është e pa qartë. Kush ka argumente le të mësjellë. Unë jam i gatshëm me ndjek të vërtetën. Eksi me radhë për këtyre shprehjeve. Po mirë, mas i gatshëm Kur'anin, pse lexon? Pse s'po e merr hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Krejt pejgamber ka ardhur me një të vërtetë. A ka mundësi krejt? Andaj Sheikh Rusam Utemie është argumentu për vërtetësinë e Kur'anit dhe pejgamberëve me çka? Me tjetër. Na e përmendëm njëra, tjetra, cila është? Nëse na mundson Allahu xhelalu të flasmi për argumentet me të cilat vërtetohet pejgamberia e pejgamberëve. Është meselë shumë e madhe, dhe sër flasin njerëzit, neve do t'ja kushtojmë disa prej ligjëratave. cila është prej argumenteve të prekshme për pejgamberin e pejgamberit ton, prekshme, që prekën. Shejhu Islam Ibn Taymiyyah që ka thonë, el ukubatun nazile, marë me këta, dënimët e zbritura në tokë. Edhe njëherë, pejgamberi ka ardhur dhe ka thonë, mos bani gjuna Allah, ngomni mua, se ka ngue, mos ju zbet dënimi, se ka ngue, ka zbit dënimi. Sot dënimin të shonë e shesi muzej atje. Qaj dënim? A nuk argumenton për vërtëcine kësaj fjala? Deti vdekur a nuk argumenton për dënimin e poplit lutita? Vendet sot që shkoj njerëzit mi vizitu për vizita, ku pejgamberi së sellem ku a thonë kur të kalonin apër ato vende, ku janë dënu populli Adit dhe Themudit, shpejtoni se ka mundësi ju zbret hidrimi Allahu Gjele Gjeleluhu. Dhe sot që atje në ato vende, askush nuk shep për stashmëri me jetu ati, për shkak zimtis shka ka i vend, për shfar arsye? Se ka zbit dënim. E kjo për shka argumenton? Për vërtëcin e pejgamberit, se pejgamberi sa më ka thonë mos e zbet dënimi, dhe ka zbit dënimi. E kështu me radhë. Andaj për vërtëcin e Kur'ani dhe hadithit pejgamberit së sellem, dhe se ajo pejgamber, a ka fakte realisht, djetarë dhe thojnë, nuk thuhet kështu, a ka fakte. Si kjo e bjetë sigur relative, s'ka diçka që mundet me mohue nga zemra njërzve. Hyq, s'u mundet dikush me mohue. Madje subhanallah, kanë bëhë dhe statistika, sot, nga njërzit që ka se besojnë Muhammedin së sellem, thojnë profeti Muhammed. Ato folin pikandit të muslimanëve, po së mundet mësë me thonë profeti Muhammed. Pra, për qëllim, edhe pse neve nuk e preferojmë fjallën profet, po ata kështu e përdorin, pejgamberi Muhammed. Fitraten, hotja e pejgamberit së në mohon, kërkush së mundet me mohue. Andoj, Shejhu Islam Ibn Taymiyyah thotë, se e vërteta medicinë ka arë Kur'ani, marë me në kjo shumë, shprejë e madhe Shejhu Islam Ibn Taymiyyah, e vërteta medicinë ka arë Kur'ani, nuk thuhet për ta ako fakte, para ajo është e pashmangshme nga zemrat e njerëzve, se në shmangë. Provoj e shmange, së mund është me shmangë. Provoj e shmangë. Andoj, Shejhu Islam Ibn Taymiyyah, kër ju ka bo demand filozofave për atë vërtetësinë e Zotit, ekzistencë e Zotit, e kështu me radhë, ka thonë Shejhu Islam Ibn Taymiyyah, ky bath, ky ulumtim është i kot. A dim se është i kot? Se së në largoni pi vetës se Zot ka. Kur ta largoni pi vetës, hajde folme. Hajde provoja, largoja. S'mund, një dhimt, o Zot. S'mund, njëri është i formuar, i krijuar, s'ka mundësi. Gjithë shka argumenton për Zotin Gjele Gjelalu. Andaj dhe Allahu te bareke ve teala, duke e mohue që njëri ka mundësi mi apru Kur'anin i diçka, që ka thot, e pa qartë ko ka. Se këtiston. Që ka thot Allahu Gjele Gjelalu? Bima la te hua enfusukum, e ajo që ka që përstatët nefseve t'juve. Për këta Allahu nuk argumenton me fakte. Stakan atyje, maje për veti, hama fakti është diçka tjetër. Andaj, mësimi të se me kam përmen djetarët në këtë kontekst është edhe se Kur'ani vjen me argumente të qarta, të prera, ma dje shpreja Shejhu Islam Ibn Taymiyyah thot, dharurije të pashmangshme. S'mun është me e shmang besimin në Zotin Gjele Gjelalu dhe në atës e Kur'ani është fjallë e Zotit të bareke vë të ala. Gjithashtu të ndëruar lëzër për e mësime të cilat i kanë zirë djetarët është se tabiati i mohuzve është farë. Thëtë Allahu Gjele Gjelalu fe ferikën ke dhebtum. Kër njeri ju s'mundët me e balafaqunit vërtet të se me pretendon me fakte, qëfar banë? Apo kur do me mohunit vërtet që së mundet me e shmang. Kur ka arë pengamberi, gjdo pengamberi kur i ka arë popullit vet, ataj prej brenda e kanë di që o pengamber. Andaj Abdullah ibn Abbas radiallahu an ka thonë s'ka mohu dikush që ka mohu vetëm se nga ana e grave. Thot i bën kajim el gjozije e ka pas për qëllim nga ana e epshe. E di që a pengamber, po kush e lotë sa shkryrë me shkutaj, me lon grujën, me lon parën, pasurit. E kjo argo, që kjo, dëshira jote me meneti, me knacit e tua, aja zbrit pengamberin ati? Jo. E mirë, qëfar forma kanë zjedhë këta mohusit, për me mohu një pengamber, qëfar të Allahu Gjelluara? Ferika ke dheptum. Një grup, kini thonë, rënacak jeni. Aja mohon kjo pengamberin? Jo. U shemu, ata thë që i kusam të imi e në der u të arud, në një liber gjigant të ti, thotë, idea ul muddai, pretendimi i një pretendusi se një diçka është argument, nuk e shëndron pretendimin e tij në argument. Dhe pretendimi i një pretendusi për një argument se nuk është argument, nuk e ban ata jo argument. nuk ka filozofike. Pra dikush kur thot Kurani nuk ka argument, a e ban Kurani mos më kanë argument? Për shembull dallin se thot Kurani që ne ka shkruajt Muhamedi. Ha, a shkon kjo? Nuk shkon. Nuk shkon se Muhamedi sa nuk e ka shkruajt. Dhe Allahu xhelan Kurani ka thon fe tu bi mithli. Apo do më fol me argumente, po. Mirë, unë ti për më ta pranuar që e ka shkruajt Muhamedi, shkruaj ti një. Ai u kanë analfabet e ka shkruajt çeta, sipas teje. Shkruaj ti një i shkollumi je. Ai pa shkollë çeta, ti i shkollum. Apo jo ka dalun, po skati, këto janë fakte. Këtu po flasmi për univers, po flasmi për ligjet moja, po flasmi për Zotin, xhenetin, xhenemin, po flasmi për ditë gjykimit, po flasmi për vdekje, po flasmi për shpirt, po flasmi për shenjë shumë të mëdha. Andaj çka tha Allahu xhelle xhelaluhu. Ferikan kedhebtum, ju një grup pejgamberve ju keni thonë rënacaka jeni ju. Pra këta ju kanë thonë pejgamberve rënacaka. Mirë, kur i thot dikush pejgamberit rënacak, pse pi thot ki, a ja barë rënacak? Jo. Mirë, nëse i thonë 10? Jo. Mirë, nëse i thonë 100? Jo. Mirë, nëse i thonë 5 miliard? Jo. Andaj sot për shembull 5 miliard si besojnë Muhamedit s.a.s. A ja banë Muhamedit se mos më kanë pejgamber? Jo. Andaj Allahu gjitha, ferikan këtë dheptum. Ju i një grupe madhe, e keni përgjënjështru pengamberin. Aja ban këta mos më konë pengamber? Jo. Ky pengamberi ka thonë, gomni si jam pengamber? Jo. Jam letë tur me të mdoj, ka thonë, jo. Ka zbita zapi, ka morket ata, e ka pështu pengamberin. Aja kuptut? Pra turma e madhe, kure përgjënjështron një argument, a ka mundësi me fuqin e numrit të madhe, me e këthi atë qka e vërtet, në pa vërtet? Jo. S'munët. Andaj në rrugë dhe zë, ta morë mis punën e pengamberis, Kur'an, shumë serios. Se këto punë nuk shkojnë me hajgare. Këni pa dikush të, ha be, unë s'kam nevoj as për ders, as për haditha. A ka mundë qiki, a të folë për një me? Vëllohi, qëfar azap i ka në zemrën e tina, veç Allah e ti. Sa nevoj ka njerëzit për Zotin dhe pengamberin, sallallahu sallam, vetëm shpirti e ti. Kure morin veç këta realitet, kur të desin? Andaj thëtë Allah u gjerën surë minun, kur t'i veni njëri ju t'vdekja, që ka thot? Kale, rabbir, gjion. O, zot, këthema dhe njëherë. Mirë, ti këthem, a i ka një këthim? I këthimi ka, por se ke morë serios. Andaj ti morë me gjërat e Allahu gjëra serioze. Prej, mësime se le kanë zirë, mësimi gjash këtë më radhë, është se Allahu te bareke ve teala na ka të regu edhe format, e salip, forma, mënyra, se si mohusit mundohen me e mohue një të vërtet. Prej tyre, përgënjështrimi. Prej tyre, u e ferikan të këtullun dhe një grup e kini vra. Pra ti kur së një bin njëzit se kjo pengamber, si ta vraq, a nuk ka pengamber. Dhe kështu mendojnë disa, dhe metoda kriminele anë gjithmonë kështu. Unë e vraj, a i moso. O, ti e vraj, a i osht. Pse, sepse vrasja e të vërtetës është e pamunqme. Ti a vraj trupin, por mesajit ti mbetët. Sa ka nërvat me vra pengamberin se sellem? Pengamberin se sellem. A i mbet, ata u zhdukën. Sa pengamber i kanë vra? I kanë vra. Ata u zhdukën mohusit mbeti pengamberi se sellem. Andaj, prej formëve të sëti ka përmendë Allahu Gjellolë në Kur'an, se ata i përdorin për me mohu pengamberin, e para ishte për gënjështrimi. Për gënjështrim do më thonë me qujtë dikan gënjështar. Për gënjështrim. Ti i thu, ati rënacak. Kjo nuk e këthen ata në rënacak. Edhe e dyta, me evra. O shumë problematike që ka thonë autori i librit në nënhijën e Kur'anit, se thirjet e Zotit të cilët manifestohen fillimisht të pejgamberët, pastaj të ndjekësit e pejgamberëve, nuk vrahën ato thirje me vrasin e bartësve. Ma në menë dhe njëherë. Vrasja e bartësit të thirje së Zotit nuk vrahët me vrasin e bartësit, se thirje e Zotit vazhdojnë. Ata Muhamedi sëm ka dhekë, qka mi bo Kur'anit? Qa më i babë këndarë? Andaj e i qmenduri, baba i këti kriminelit, Allah jatë është hakin, baba i Beshar Esedit. Esedi, një ditë prej ditëve, qështë e kanë zakon kriminelet, i mbledhë të ojgjallarë dhe i burgoste. Dhe një ditë për ditëve u tensionu situata, së mund është me luftu me numër të matë njerëzve. Atëherë i pyti ata këshildarë të vetë. Tha cëllën e kanë kryesorin këtëve? Këto ekstremista, cilën e kanë kryesorin? Tha ne kanë një, e ka emrin Ibn Utejmije. Tha bjema një ata këto muhe. Tha i ka vdek para 700 vjetve. Kështu janë kriminellet. Ata mendojnë se kanë vënushësi me nënshtrua dhe njërin e vdek. Po ku, Shejhul Islam Utejmije ka vdek para 700 vjetve? Qëka mi bo librave? që mi bo librave, dhe ka arvatje her pas here, ta mbyll mi këtë liber, ta mbyll mi atë liber, tim, kjo liber është e zeze, kështu mëra mundon me i vendos pengesa, por sa Allahu Gjellë Gjellaluhu, qëfar? Qëfar thë dhe Kur'an? Kullema e u kadu, naran lil harbi, atfa ahallah. Gjithmon kër ata, sura Ali Imran, në emër të jehudive, gjithmon kër ata, i qesin zjarën, e u kadu, do me thonë mitit, naft, benzin, lën djekse. Ukud është lën djekse. Gjdo herë që i qesin lën djekse luftës, Allahu e shuan. Së në lufton me qilën, së në lufton me Zotin. Andaj Allahu Gjellera tha, ferikën këtë dhebtum, vë ferikën të këtulun, një grupë e kini qujtë rënacak, një grupë e kini vra, por kjo nuk e ka zgjësu thirin e pengamberve. Andaj të ndërruar dhe zërë të kuptojmë se prej formave të luftimit të vërtetës është edhe emërtimi i të vërtetës me emra në veritës, apo për shembull skajshmëri, ekstremizm, radikal, nuk e njef tolerancën, e kështu me radhë për shprejeve të cilat ata i përdorin, për çfarë i përdorin të ndërruar dhe zërë, për me i bindat a mendelejtit e vetë, se këta muslimant janë kështu me radhë, mirë po asë njarë se në vërtetojnë ata. S'kan mundësi me vërtetu, s'mune me vërtetu, nga se nuk ka mundësi njëri ju me luftu me ligjin e Zotit Gjellë Gjellalu. Po, ti muslimant zene se i zhduke, qka i ban këti univerzi, ti jenë shpit huj, jenë shpit huj, dhe është kjo shpia e Zotit Gjellë Gjellalu, unë është ligji ti, e krimi ti, e s'ki mundësi mushti me krimin Allahu të bareke, vëtë ala, lusë me Allahu në Gjellalu, që Allahu të mundësë me kuptu librin e Zotit, e lusë me Allahu të bareke, vëtë ala, që Zotit jo në Gjellë Gjellalu hu, dhe ndryqon mendjet me Kur'an, të ndryqon zemrat tona me Kur'an, dhe mundësën Allahu Gjellë Gjellalu me punu me ata që ka është të knashtë Allahu Gjellu ala, e lusë me Allahu të bareke, vëtë ala, që Allahu Gjellë Gjellalu hu, të gjithët na e përfundim të mirë, kulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li, wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.